Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 października, jest 15. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Policja w Kolonii jest w kontakcie z mężczyzną, który na dworcu wziął zakładniczkę. Manifestując, postanowili przypomnieć o swoich postulatach. Przed Sejmem protestowały osoby niewidome. Ale na początek ewakuacja uczniów ze szkoły w Kielcach. Jeden z nich rozpylił w budynku gaz. Uczniowie zespołu szkół ogólnokształcących przy ulicy Degasińskiego w Kielcach ewakuowani z budynku po tym, jak jeden z nich rozpylił gaz pieprzowy. Ucierpiała jedna osoba, 15-letnia uczennica, miała zawroty głowy i kłopoty ze wzrokiem. Została przewieziona do szpitala na obserwację. Po przewietrzeniu pomieszczeń i ich sprawdzeniu czujnikami na obecność gazu dzieci wróciły do budynku. Policjanci ustalili, że gaz rozpylił 15-latek. Chłopak przyznał się do winy, sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Niemiecka policja informuje o nawiązaniu kontaktu z mężczyzną, który wziął zakładniczkę w aptece na dworcu głównym w Kolonii. Okoliczności zajścia nie są na razie znane. Rzecznik policji Christoph Gilles powiedział telewizji NTV, że dworzec został całkowicie zamknięty. Policja wezwała podróżnych przez megafony. Do opuszczenia dworca na miejscu są duże siły policyjne. Za niecałe 4 lata w Legionowie na Mazowszu będzie gotowy szpital wojskowy, zapewnił szef MON-u Mariusz Błaszczak. Z usług placówki, która będzie filią Wojskowego Instytutu Medycznego, będą mogli korzystać także mieszkańcy powiatu legionowskiego. W Legionowie powstanie szpital wojskowy. Powstanie szpital, który będzie rzeczywiście przede wszystkim służył Wojsku Polskiemu, ale z usług tego szpitala będą mogli korzystać również mieszkańcy Legionowa i powiatu legionowskiego. Historia budowy szpitala w Legionowie sięga roku 1980, ale szpital do dziś nie powstał, zdaniem szefa MON-u. Władze samorządowe w Legionowie często mówiły na ten temat, ale okazali się nieskuteczni. Zapewnił, że szpital będzie gotowy w 2022 roku. Będzie tam 90 łóżek, oddział kardiologiczny, chirurgiczny, intensywnej terapii, chorób wewnętrznych oraz być może oddział okulistyczny i ginekologiczno-położniczy. Manifestując, postanowili przypomnieć o swoich postulatach. Przed Sejmem protestowały osoby niewidome i niewidzące. Dziś jest święto Białej Laski. Osoby z dysfunkcjami wzroku mówiły, że w naszym kraju jest jeszcze sporo do zrobienia, by ludzie tacy jak oni mogli normalnie funkcjonować. Oznaczenie dróg, przejść dla pieszych, krawężników, schodów. Ja jeżdżę dużo za granicę. Wystarczy w Londynie, w metrze, ja nie mam problemu. A tu mam schody ruchome. Ja nie wiem, czy zaczyna się, czy nie. Ktoś musi mnie pilnować, żebym ja się po prostu nie wywróciła, żebym stanęła. Oznaczenie dróg, krawężników, przejść dla pieszych. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przypomina, że wdrażany jest program Dostępność Plus. Jak mówi dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Piotr Krasucki, program jest także odpowiedzią na postulaty osób niewidomych i niedowidzących. Te konkretne rozwiązania to na przykład zwiększenie liczby psów asystujących dla osób niewidomych. Polska jest w takim rankingu, jeżeli chodzi o liczbę psów przewodników przypadających na 1 000 000 mieszkańców. Jesteśmy przedostatni w Unii Europejskiej. Chcemy przygotować standard szkolenia psów, chcemy przygotować kadry trenerskie, żeby tych psów mogło być coraz więcej. W Polsce problemy ze wzrokiem ma blisko 1 800 000 osób. A więcej na ten temat w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Prezydent Andrzej Duda przedstawił papieżowi polskie stanowisko w sprawie migracji. Prezydent został przyjęty w Watykanie przez Franciszka na półgodzinnej audiencji. O szczegółach Piotr Kowalczuk. Podczas spotkania z dziennikarzami po audiencji Andrzej Duda powiedział, że rozmowy dotyczyły również problemów Unii Europejskiej, w tym migracji. Polski prezydent podkreślał, że w tej chwili konsekwentne stanowisko Polski w sprawie pomocy migrantom jest zbieżne z obecnym stanowiskiem Unii. Dzisiaj Unia Europejska w zasadzie mówi tym samym głosem, którym mówi Polska od samego początku, że nie należy godzić się na żaden system kwotowy, że trzeba pomagać jak najbliżej tych miejsc, z których ci ludzie musieli uciec, jeżeli są uchodźcami przed wojną, przed zagrożeniem życia, że tam należy ich wspierać. Prezydent Duda podkreślił, że Unia Europejska powinna prowadzić bezwzględną walkę z przemytnikami ludzi i solidarnie chronić swoich granic. Z biura prasowego Watykanu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, w nocy, jutro pogodnie, na zachodzie i w Sudetach porywisty wiatr, nad ranem na wschodzie mglisto. Na razie od 18 do 24 stopni nad ranem, od 3 stopni na Podlasiu do 5 w centrum i 14 na południowym zachodzie. Na wschodzie miejscami przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Jutro w Augustowie 18 stopni, w Warszawie i Szczecinie 21, a we Wrocławiu 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy?

Album z 2006 roku Prince'a zatytułowany 3121 okazał się niezwykłym sukcesem komercyjnym i to z dwóch powodów. Po pierwsze, płyta została znakomicie przyjęta przez publiczność i przez krytyków, ale Prince ruszył wielką trasę koncertową i grali sami muzycy, no właśnie chciałem powiedzieć, żywi. Dobrze, niech będą. Prawdziwi muzycy na prawdziwych instrumentach, nie było tylko i wyłącznie DJ-a, wokalistki czy też wokalistek i chórków, tylko po prostu wszyscy wychodzili na scenę i grali równo. I okazało się, że ta trasa koncertowa była olbrzymim sukcesem. Prince podobno wtedy, tak przynajmniej pisano w gazetach w Stanach Zjednoczonych, przywrócił muzyce jej pierwotne brzmienie. Ale przy okazji Prince wyśpiewał temat naszego dzisiejszego spotkania. Banalny, powiedziałbym pretensjonalny, ale cały czas aktualny, miłość, love, tytuł tego nagrania. I kiedy przyjechałem dzisiaj trochę wcześniej na Myśliwiecką 357 w Warszawie, pomyślałem sobie, że jest tak piękna polska złota jesień, tak piękne drzewa, mają takie piękne, inaczej liście w pięknych kolorach, że poszedłem sobie na spacer jeszcze do Łazienek Królewskich, później do Parku Ujazdowskiego i tuż przed audycją przyszedłem sobie taki pozytywnie nastawiony do państwa, do muzyki i w ogóle do wszystkiego. I pomyślałem, że chociaż nie spotkałem nigdzie krzaków mimozy, to jednak ten utwór zabrzmi teraz znakomicie. Jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodzi. Od twoich listów pachniało sieni. Gdym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni rubały za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość przypomina, nieśmiertelnik, żółty październik. To ty moja jedyna przychodziłaś wieczorem do cukierni z przemodlenia. Dzik z chmurek prześwitywał jesienny. Od mimozy złotej majowy. Ach, czułymi, przemiłymi snami zasypiał. Dawnymi, bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązaną. kochanko. Pan Marcin napisał, że to przecież jedna z najpiękniejszych polskich ballad soulowych. Oczywiście, zgadzam się z panem absolutnie. Prynz i cudowna love. Pozdrawiam Pawła. Również panią pozdrawiamy, pani Paulo. Pan Paweł napisał, że o 15 jak zwykle w poniedziałki przerwa na kawę. Bardzo się cieszę, panie Pawle, ale ja o tej porze kawę, już zresztą rozmawialiśmy chyba na ten temat kiedyś, że to trochę niezdrowo. A ja państwu nie podałem adresu kontaktowego, a państwo piszą listy. czarny@polskieradio.pl to kontakt do nas. In this life, yes, oh, happiness and sadness. When you lost out on love, I know, and it all ends up in madness. And you say, love, please go away. Don't torture me. Something's real. Someone you feel comes in. Now I'm falling in love again. I'm falling in love again. I'm falling in love all over. I'm falling in love again. Oh, Zakochałem się ponownie, tak śpiewał Marvin Gaye na albumie Here My Dear w 1978 roku, czyli 40 lat temu. Bardzo stare nagranie, ale naprawdę znakomite. Carla i Rufus, czyli Carla Thomas i Rufus Thomas, 'Cause I Love You, czyli ponownie się zakochali. Piszą Państwo listy, bardzo mi miło z tego powodu, że miłość to początek, to wspaniały temat na początek tygodnia. Tak, pani albo pan MS, tak się podpisał. Pan Paweł napisał, że już temat kawy mamy załatwiony, więc proszę się już nie czepiać. I jeszcze pan Radek, bardzo piękny list napisał. Ładną ma pan ksywkę. Kolor czarny w oryginale nie był efektem braku światła, a temperatury gotowania polskiej smoły za pogan. Byliśmy dostarczycielami smoły na Imperium Rzymskie. Każdy tu wie, że czerń to energia jest. Pan Radek. Pozdrawiamy pana Radka. If you want my loving, if you really do, don't be afraid, hey, baby, just ask me. You know I'm gonna give it to you. Oh, and I do declare, I do, I wanna Królowa Soul, Aretha Franklin, Baby I Love You, 1967 rok. Jeszcze pytanie od pana Karola. Czy James Brown spotkał się kiedyś z Czesławem Niemenem? Z tego, co mi wiadomo, to chyba nie. I pyta pan Karol, ciekawe, co wyszłoby z tego duetu. Sądzę, że coś naprawdę wspaniałego, bo obydwaj mieli cudowne głosy. Ja kiedyś państwu opowiadałem historię, ona jest dosyć długa, o tym, jak w dniu śmierci Czesława Niemena w Warszawie grał pewien bardzo znany DJ francuski i kiedy dowiedział się o tym, że ten wielki artysta właśnie odszedł, miał przy sobie płytę Czesława Niemena, był zachwycony i mówi, dlaczego świat o nim do tej pory nie usłyszał. To był komentarz naprawdę wspaniałego człowieka i wielkiego znawcy muzyki. Przed nami Donny Hathaway. Say I told you so. And if I ever hurt you, you know I hurt myself as well. Is that any way for a man to carry on? I want my loved one gone. Said I love you. More than you'll ever know. More than you'll ever know. When I wasn't making much money, you know where my paycheck went. You know I brought it home to you, baby. And I never spent a red cent. Hey. Is that any way for a man to carry on? Do you think I want my loved one gone? Said I love you. More than you'll ever know. And blood, but I could be anything that you demand. could be king of everything, or just a tiny grain of sand. Now tell me, is that any way for a man to carry on? Do you think that I want my love? Donny Hathaway przepięknie zaśpiewał kompozycję Alla Coopera, która znalazła się na debiutanckim albumie zespołu Blood, Sweat and Tears, Child is Father to the Man z 1968 roku, czyli wydanego dokładnie 50 lat temu. Przyznam się Państwu, że to jedna z najpiękniejszych piosenek o miłości, jakie w życiu słyszałem. Przepiękne słowa, cudowna muzyka, wspaniałe wykonanie i co ciekawe i Donnego Hathawaya i Alla Coopera. W dalszym ciągu, zapytał mnie słuchacz, kim był ten Francuz, który tak pozytywnie wypowiedział się na temat Czesława Niemena. To był Claude Schall, twórca z legendarnych kompilacji Buddha Bar, które tak Państwo bardzo lubią. Baby, I need your love. To był Roy Ayers, który kiedyś w Londynie chciał mi sprzedać wagon swoich płyt, bo powiedziałem mu, że jest bardzo szanowanym artystą w Polsce. A on mówi, to słuchaj, ja ci mogę dostarczyć wagon moich płyt, a ty je sprzedawaj i podzielimy się pieniędzmi. No, nie udało się zrobić tego interesu. Pan Tomasz napisał, zresztą nie tylko pan Tomasz, bo tu rozgorzała cała dyskusja na temat smoły wytwarzanej jeszcze w wiekach dawnych, Rzymianie posiadali własne miejsce wytwarzania smoły. Do dziś pozostała nazwa Inernetto, czyli piekiełko, która została nadana z powodu nieciekawego zapachu w okolicy, ogólnie panującej czerni, dymu unoszącego się w okolicy i krótkiego życia mieszkańców tej dzielnicy. Trudno mi zrozumieć, po co i jak Rzymianie mieli wozić smołę aż z Polski, skoro mieli ją pod nosem i nie była ona wówczas cenna jak sól. Panie Tomku, a może te północne stanice rzymskie po prostu miały bliżej do Polski i dlatego stamtąd importowały smołę. Za 18 minut 16. Hey babe, I don't care what they say, girl. I'm gonna make your mind, girl. Even if I have to steal you away. You see, look, you just have to step aside, get you up and swallow his pride. I can't let any man stand in my way. Oh, I'll never give you up, and I can't stop trying. Never have your love, even if it means dying. You can't stop a man in love, not when his mind is made up, made up. You can't stop a man in love, not when his mind is made up. Well, even if he looks the other way, this might be my day to come and take you for my own. Yeah. No matter what I have to go through, baby, I'm gonna get with you. 'Cause I've got to find, a way. I'm gonna make it through. We're making love together. Can't stop a man in love. Let's make it up. Can't stop a man in love. Bobby Womack z 1972 roku. Jeszcze wracając do Państwa listów, to tak, pani Ewelina zakazała mi w ogóle puszczać muzykę, bo została dłużej w pracy. Można słuchać w telefonie na przykład, albo w drodze do domu, albo coś takiego. I jeszcze pan Artur napisał na temat swoich muzycznych odkryć. Panie Arturze, ja się do tego ustosunkuję i być może za tydzień do tego tematu wrócimy. Bardzo pięknie dziękuję za list. Cause each time I see you, just can't help myself. I

Pani, właśnie pani Justyna napisała, że bardzo nas serdecznie pozdrawia i również bardzo pozdrawiamy panią, nie, pan Krzysztof Justynowa, o, pan Krzysztof Justynowa, pani Justyna jest tutaj, wyjdzie do domu i słucha Trójki, bardzo serdecznie pozdrawiamy, podobnie jak pani Agnieszka. I jeszcze co tutaj można powiedzieć, czy można gdzieś znaleźć listę utworów z dzisiejszej audycji? Oczywiście, panie Karolu, pani Ola zadba o to, żeby za chwilę pojawiło się, i pan Tomek powiedział, że według Jogi brzmi świetnie, nawet lepiej niż Jogi. Oczywiście może i tak być. Co jeszcze? Aha, Piotr Łodyj pojawi się z audycji Zapraszamy do Trójki po 16. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam. Dzisiaj piosenki o miłości, o tym, że ludzie powinni się szanować i o takim zwykłym, prostym związku pomiędzy dwojgiem ludzi. Bardzo państwu dziękuję za uwagę w imieniu Elżbiety Malinowskiej, Oli Budki i swoim, czyli Hirka Wrony. Do usłyszenia za tydzień, a na zakończenie oczywiście najsłynniejszy chyba hymn o miłości. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start, nagranie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start, nagranie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. Dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy